زندہ باد تل دی زندہ باد میں دا غیرت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے زندہ باد تل دی زندہ باد میں دا غیرت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے زی وہی تپیرو دین الغندی وجن ہر سرکاش عذاب الغندی زندہ باد نپرد بس مور پھر اولاد کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے دادا اسلامی زندہ باد تل دی زندہ باد میں دا غیرت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے زپوڑان دی دی آزادی راوڑی پل مظلوم ملا تا خوخی راوڑی زندہ باد درمی پوشتا پوشدت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے زندہ باد تل دی زندہ باد میں دا غیرت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے وار پارے خطا حق پکا نڑائی لچارو دا زندہ باد سمرا لاری رو باو ہی بات کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے زندہ باد تل دی زندہ باد میں دا غیرت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے سمرخے سمبا منظمی دے سمر پلوڑا زم محکمی دے زندہ باد خدای گلار شام ام شوکت کیتے خدای گلار شام ام شوکت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے زندہ باد تل دی زندہ باد میں دا غیرت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے دادا اسلامی عمارت کیتے نباو محبود عالم گر بمی وایم مسجون دا بہر بمی وایم مسجون دا بہر بمی وی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد للی پو اخلاص پخنیت کی تی دادا اسلامی امارات کی تی للی پو اخلاص پخنیت کی تی دادا اسلامی امارات کی تی دادا اسلامی امارات کی تی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تل دی زندہ باد دا غیرت کی تی دادا اسلامی امارات کی تی دادا اسلامی امارات کی تی دادا اسلامی امارات کی تی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تل دی زندہ باد دا غیرت کی تی دادا اسلامی امارات کی تی دادا اسلامی امارات کی تی دادا اسلامی